Гершман, президент Національного фонду у підтримку демократії США. Бойко Йоген, Браткевич Олег, Бріленка, ім'я невідомо, Брю Павел, Бріус Арціон, Бубко Олександра, Бублікова Таціана, Будес Миколай, Булано Дмитрій.